Koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Come here to me. Come here to me. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 15 dzień czerwca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Kupimy od Amerykanów jeszcze więcej gazu skroplonego. Takie informacje płyną zza oceanu, gdzie gości prezydent. Papieski wysłannik mówił w Wałbrzychu o ochronie dzieci przed pedofilią w kościele. Był gościem obrad biskupów. Łatwiej dojechać nad morze. Przebudowano drogę na odcinku Białogarda-Łeba. Polska zwiększy zakupy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, poinformował w Teksasie amerykański sekretarz energii. Towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w czasie krótkiej wizyty w gazoporcie na granicy Teksasu i Luizjany. To jedno z miejsc w USA, z którego wypływają statki z ładunkiem gazu LNG. Za kilka tygodni do Polski ma wypłynąć pierwszy transport gazu LNG z Sabine Pass. Amerykański sekretarz energii Rick Perry powiedział, że Polska systematycznie zwiększa zakupy w Stanach Zjednoczonych. Polska importuje coraz mniej gazu z Rosji i coraz więcej gazu LNG z różnych krajów na świecie, w tym ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Polska ma podpisane kontrakty z firmami z USA na dostawę prawie 7 milionów ton LNG rocznie. Jest to 55% rocznej konsumpcji gazu w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powtórzył z kolei deklarację, że w ramach inicjatywy Trójmorza Polska chce zbudować połączenia z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej i dostarczać do nich amerykański gaz. To bezpieczeństwo energetyczne jest potrzebne w całym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W obszarze, nad którym niepodzielnie jeszcze do niedawna panował rosyjski Gazprom. Strona amerykańska podała, że koncern Cheniere dostarczył już do Polski 6 ładunków gazu LNG, a po roku 2023 będzie to 20 ładunków rocznie. Polska importuje gaz także od innych firm z USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, gazoport w Sabine Pass. Papieski dokument motu proprio jasno określa procedury postępowania w przypadkach ujawnienia pedofilii na jakimkolwiek szczeblu kościoła katolickiego. Tak mówił wczoraj w Wałbrzychu arcybiskup Charles Scicluna. Był gościem obrad episkopatu poświęconych ochronie dzieci przed pedofilią. W każdej diecezji, w każdej parafii ludzie wierni muszą wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić, jeżeli mają jakieś troski czy jakieś zgłoszenia. A w przypadku, jeżeli chodzi o tuszowanie takich spraw, to dokument bardzo mocno stygmatyzuje, potępia takie praktyki. Dokument z 1 czerwca opisuje procedury w stosunku do podejrzanych. Przewiduje też działania na wypadek próby ukrywania takich incydentów. Wówczas metropolita zyskuje uprawnienia do nadzoru i sam jest nadzorowany przez nuncjusza apostolskiego i Watykan. Dokument nie stoi też na przeszkodzie, by w następstwie ujawnienia przestępstwa w stosunku do oskarżonego można było stosować cywilne ustawodawstwo ważne dla danego kraju. Zarzuty usłyszało 5 z 7 dorosłych zatrzymanych w sprawie napadu w krakowskim autobusie komunikacji miejskiej. 4 z nich odpowie za pobicie. 21-latek, który posługiwał się maczetą za uszkodzenie ciała i atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawą 6 nieletnich zamieszanych w napad zajął się sąd. Większość zatrzymanych jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców. Podejrzanych udało się wytypować w ciągu kilku dni, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policjanci kryminalni wraz z policyjnymi antyterrorystami weszli do wytypowanych mieszkań. Efektem tej akcji było zatrzymanie 7 dorosłych osób, jak również 6 nieletnich. Materiały w sprawie nieletnich zostały skierowane do sądu dla nieletnich. Dorośli usłyszeli zarzuty. W niedzielę wieczorem przy ulicy Igołomskiej doszło do sprzeczki między 2 grupami nastolatków. Powodem była koszulka z nazwą jednego z piłkarskich klubów. Wywiązała się awantura. Grupa agresywnych osób wbiegła do miejskiego autobusu. Rozpalili gaz pieprzowy, użyli pistoletu gazowego i maczetę, którą zadali ciosy jednemu z nastolatków. Łatwiej dojechać nad morze. Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej 214 na odcinku Białogarda-Łeba. Powstała obwodnica dla miejscowości Wicko, Białogarda i Harbrowo. To dla nas i naszych mieszkańców oraz turystów bardzo ważna trasa, mówi burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński. Nowa droga, przepiękna, przebudowana, oczekiwana od zawsze. Co to oznacza dla mieszkańców? Po pierwsze, bardzo szybkie i bezpieczne dotarcie do tych wszystkich miejscowości, do których planujemy wyjazd. Dla turystów szybkie i bezpieczne dotarcie do miejsca wypoczynku, jakim jest Łeba. Wzdłuż przebudowanej trasy wojewódzkiej 214 powstała dodatkowo ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Wszystko kosztowało prawie 76 milionów złotych. Inwestycje oddano z rocznym opóźnieniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie już teraz więcej chmur, przelotny deszcz i burze. W centrum i na wschodzie na razie pogodnie, ale po południu też się zachmurzy i tu też miejscami przelotny deszcz i burze. Maksymalnie dziś na termometrach od 26 stopni na północy, około 30 w centrum, do 34 na południowym zachodzie. Chłodniej na Wybrzeżu i Żuławach, od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Prawie 6 minut po 6 przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Zapraszamy na weekend. I zaczynamy dzień. Trudno mi było sobie przypomnieć lepszą piosenkę na rozpoczęcie dnia niż ta. No to rozpoczęliśmy od Wodeckiego, a właściwie rozpoczęłyśmy, bo w ekipie porannej oprócz mnie także Iwanka Kunewa i Sylwia Hej. Mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl jest czynny, można pisać do prowadzącej w sprawach różnych. A co w programie dzisiaj przed ósmą? Otóż, proszę Państwa, podpowiemy, w co się bawić w ten weekend, jak co sobotę. Podpowiemy, jak bezpiecznie się opalać i gromadzić zapasy drogocennej witaminy D3. Będzie też wątek naukowy po siódmej, a za kilka minut, jak co sobotę, Henryk Sytner i jego gość. Dzisiaj będzie coś dla wielbicieli koni. No i przypomniało mi się oczywiście też parę piosenek na sobotni poranek i mogę powiedzieć, że będzie kilka utworów jubileuszowych, które uświadamią nam nieubłagany upływ czasu. Będzie parę coverów, które, Boże, nie przebiły oryginałów, ale dały się zapamiętać. No i będą Beatlesi, bo cóż to za poranek sobotni bez Beatlesów. To przed nami i teraz sięgamy po utwór z pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Muza muzą, w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję się, choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie. To dzięki skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głos to szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Trofea Dawid Podsiadło oczywiście. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że cała trzydziestka wczorajsza zdominowana przez polskich artystów. Jak to miło. Kwadrans po szóstej, pora na Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Wspominaliśmy o nauce jazdy konnej. Dziś jeszcze na ten temat. W studiu Grażyna Orłowska. W dla tych, co posiadają już pewne umiejętności jeździeckie, na pewno atrakcyjne będą zawody trekowe. To jest taka dyscyplina, która w Polskim Towarzystwie Turystycznym Krajoznawczym istnieje od 2012 roku. Są odpowiednie regulaminy, to są takie zawody, które pozwalają doskonalić umiejętności jeździeckie, to znaczy wszechstronność. One są podzielone na takie trzy fazy w tej nomenklaturze międzynarodowej, bo powiem, że ta dyscyplina wzięła się z takiej organizacji FITE, Światowej Organizacji Turystycznej, do której od września 2018 roku PTTK należy. I cieszy się to ogromnym powodzeniem, bo wielu jeźdźców chce się w jakiś sposób sprawdzić. Te zawody bywają dwudniowe albo w wersji skróconej jednodniowe i są podzielone na takie trzy etapy. Jest taka faza PORG, czyli po polsku mówiąc to jest taki bieg na orientację, który pozwala sprawdzić, jak jeździec radzi sobie w terenie tylko z mapą i z kompasem, bez różnych urządzeń elektronicznych. Sprawdzana jest tutaj też kondycja wierzchowca. Druga faza to jest stopień ujeżdżenia konia i polega na sprawdzeniu tej współpracy konia z jeźdźcem i doskonali umiejętności między innymi przez to, że trzeba wykazać się najwolniejszym galopem albo najszybszym chodem stępem. To właśnie nie jest jakiś wyścig, tylko właśnie jak panujemy nad koniem. I trzecia taka faza to jest taka próba terenowa, trochę zbliżona do naszej ścieżki huculskiej i pokazuje praktyczne umiejętności jeździeckie i to, jak jeździec i koń radzi sobie w terenie. Są te zawody rozgrywane w różnych województwach. Taka silna ekipa jest na Warmii i Mazurach, ale również Podkarpacie i całe te obszary górskie. Też są rozgrywane Mistrzostwa Polski zawsze jesienią i to, że zostaliśmy przyjęci do tej światowej organizacji, skutkuje tym, że będziemy mogli wziąć udział w Mistrzostwach Świata w przyszłości, bo w 2018 roku takie mistrzostwa odbyły się we Włoszech, koło Rzymu i tam nasza ekipa była w charakterze obserwatorów. Myślimy, że będziemy w stanie już wystawić tam dobrą ekipę, która po prostu zaistnieje na światowej imprezie. Bardzo dużo jest tutaj tych zawodów. Są Mistrzostwa Podkarpacia, właśnie warmińsko-mazurskie. Dużo na ten temat się mówi. Jest strona na Facebooku, gdzie można te aktualności przeczytać, zobaczyć, gdzie się odbywają zawody. Jest to duże takie przedsięwzięcie organizacyjne, dlatego że do tych zawodów potrzebne są przeszkody, sędziowie. Tych punktów jest dosyć dużo, więc mówię tutaj, te nasze doświadczenie skutkuje tym, że mamy osiągnięcia w tej dyscyplinie. To zachęcamy też Państwa oczywiście do zainteresowania się tą dyscypliną. Grażyna Orłowska zachęcała, wspomagana przez Henryka Sytnera, który w medalu dla każdego w soboty około kwadransa po szóstej. A mnie chodzi po głowie Elton John. Full of monkeys and my Saturday Night's All Right for Fighting. Z tą bitką to proszę nie przesadzać, nie brać sobie tego do serca, ale zgodzą się Państwo chyba ze mną, że dzisiaj budzimy z przytupem. Chociaż ta następna piosenka będzie po tej Eltona Johna raczej jak owinięcie się aksamitem i tiulem. Cover po raz pierwszy. Wszystko To oczywiście Brodka i Agim, piosenka z serialu Royst, który miał premierę w zeszłym roku, w sierpniu, a teledysk do tego utworu, na który warto zwrócić uwagę, to Państwu polecam, wyreżyserował Michał Marczak, Nasz Talent Trójki w kategorii film z 2011 roku, a zdjęcia, autorem zdjęć do tego teledysku był wybitny polski operator Artur Reinhardt. I know what it is to be broken and be bald. Tell you that my silver is gold, though I'm much too old for make-believe. And I know what it's like to be held and not be held. Funny how a stomach unfed seems satisfied, cause it's well and swollen, and you got me shooting across the sky like a star, but nobody told me to never let it get too far. You see my silhouette, so you stand and scared of me. Tell you a secret. My wings are made of plastic. My wings are made of plastic. My wings are made of plastic. My wings are made of plastic. Oh, my wings are made of plastic. My wings are made of plastic. Jeśli jakiś utwór ma właściwości chłodzące, to właśnie ten, Plastic, Moses Sumney, Przezdolny. I to chyba była dobra piosenka przed tymi informacjami, które za chwilę upał i burze, którym będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, a miejscami także gradu. Tych należy się dziś spodziewać. Temperatury... Otóż, proszę Państwa, temperatury staram się o nich zapomnieć. Staram się nie przyjmować ich do wiadomości. 26 stopni na północy, tam właściwie najchłodniej. Około 30 stopni w centrum, do 34 stopni na południowym zachodzie, a jeszcze chłodniej niż na północy będzie jedynie na Wybrzeżu Wschodnim i Żuławach. Tam od 22 do 25 stopni jest takie prawdopodobieństwo, że ponieważ studio przy Myśliwieckiej jest bardzo komfortowo klimatyzowane, zostanę tu do wieczora. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, pragnę cię. Gorący dzień rozmienia mnie, pić mi się. Jestem twój, tak jak ty jesteś moja. Jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukam cię. Przejdę wzdłuż i wciąż znajdę cię. gdybyś mnie. A ty w księżycu będziesz stać, zobaczę cię. Tak kocham cię jak ty mnie. Piosenka w sam raz na upał. Kazik oczywiście. 25 minut pozostało do 7. Zapraszamy na weekend. A zapraszamy na weekend teraz parę podpowiedzi, co ze sobą, ale i rodzinnie i wielopokoleniowo zrobić w ten upalny weekend. W co się bawić? Zaczynamy od Warszawy. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, w skrócie FINA, zaprasza dziś na Filmoniadę. Dyskusyjny klub filmowy dla dzieci i rodziców. Dzisiaj o 16:00 będzie pokaz Podróży za jeden uśmiech, a jutro piknik wyjątkowy, bo stworzony przez dzieci i dla dzieci, i to w cieniu drzew, co istotne. A więcej informacji znajdą Państwo oczywiście na stronie FINY. Teraz przenosimy się do Zakopanego, tam na 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego w tym roku, drugi bieg Hasiora. Różne są kategorie wiekowe, jest kategoria open i jest specjalna kategoria dla pracowników muzeów. Kuszące, przyznają Państwo. No i trwa też międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej. 10 miesięcy, 10 miast i 3 generacje. A w ten weekend festiwal zawitał do Wrocławia i do Opola. Informacji proszę szukać, wpisując w wyszukiwarkę hasło międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej. Ten festiwal także u nas 1 czerwca zagościł w Ogródku Trójkowym, no ale pewnie znajdzie się też na festiwalu miejsce dla kilku książek Adama Bachdaja. Króciutką przerwę zrobimy w związku z Filmoniadą z FINY, ale to jeszcze nie koniec propozycji. Thank you. To oczywiście muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z filmu Podróż za jeden uśmiech i z serialu również. A na naszej mapie kolejny punkt to jest Racibórz. Tam dziś startuje po raz pierwszy Raciborski Festiwal Gier Planszowych. To okazja do zabawy wspólnej dla graczy w każdym wieku. Do dyspozycji uczestników będą gry planszowe ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Raciborzu, a wśród nich zarówno kultowe tytuły, jak i nowości, gry lekkie i zabawne oraz te cięższe i wymagające strategii i zastanowienia większego. W Krakowie z kolei 15. jubileuszowy Festiwal Zaczarowanej Piosenki, a zatem kierunek rynek główny. Dzisiaj w programie finał 15. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Z laureatami konkursu wystąpią m.in. Kuba Badach, Czesław Mozil, Paulina Przybysz, Ania Rusowicz i Olga Szomańska, a jutro koncert jubileuszowy Urodziny Zaczarowanej Piosenki i wystąpią tutaj też m.in. Jacek Cygan, Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska, Adam Nowak, Marek Piekarczyk i Irena Santor oraz przyjaciele i laureaci festiwalu z poprzednich lat, ale będzie też na rynku rodzinny namiot, a w nim warsztaty gry dla wszystkich grup wiekowych, na rynku także integracyjny plac zabaw, a przy plantach będzie działał z okazji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Teatr Jednej Miny. Także informacji proszę szukać szczegółowych oczywiście w internecie. A w Lublinie od 10 dziś nad Zalewem Zembożyckim Regionalia, piknik rodzinny, to reaktywacja tradycji z czasów II Rzeczpospolitej, gdy uroczyście, masowo i corocznie obchodzono Dni Morza i Lublin wraca do tej tradycji. W programie m.in. występy wokalne i taneczne młodzieży i nie tylko, ale będą też różne warsztaty, na przykład żeglarskie, bębniarskie i fotograficzne, a także zmagania sportowe. Wstęp bezpłatny nad Zalewem Zembożyckim dzisiaj. Serdecznie zapraszają organizatorzy. No i jeszcze na deser zostawiłam Wieliczkę. O 11:00 dziś w sali kinowej Wielickiej Mediateki rozpoczną się zmagania 9. edycji lokalnego konkursu ortograficznego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a autorką tekstu dyktanda jest doktor habilitowana Mirosława Mycawka. Bardzo wszystkim kibicujemy, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym dyktandzie i życzymy połamania piór, a wszystkim z Państwa, którzy będą ten dzień spędzać na powietrzu, to przypominamy, żeby nie zapominać o wodzie, o kremie z filtrem i o nakryciu głowy. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Get Lucky to oczywiście Daft Punk i Pharrell Williams. Gdyby po naszych propozycjach w co się bawić w ten weekend państwo jednak od pikników różnych i zalewów woleli kinowe sale, to służę oczywiście podpowiedziami wśród premier Godzilla, Man in Black, no to dla zainteresowanych rzeczywiście może być jakaś propozycja. Zawsze zachęcam do tego, żeby pójść do kina i samemu przekonać się, mimo że recenzje są takie, jakie są, ale na przykład Judi Dench w nowej roli w tym tygodniu się pojawia w filmie Tajemnica Joan. Dla wielbicieli tej znakomitej brytyjskiej aktorki to będzie na pewno seans bardzo ciekawy i nie tylko dla wielbicieli Judi Dench. No i wciąż oczywiście też w kinach wzięta w musicalowy nawias biografia Eltona Johna. Eltona Johna, który przecież wiele musicali prowadził na scenę, choćby Króla Lwa. 25 lat temu dokładnie premierę miał animowany film Disneya Król Lew. Potem został właśnie przez Eltona Johna i Tima Rice'a i reżyserkę Julie Taymor przeniesiony na Broadway z wielkim sukcesem. To jest przedstawienie grane do dziś, a w lipcu dostaniemy kolejnego Króla Lwa w kinach. Tym razem to będzie dzieło specjalistów od komputerowych efektów specjalnych. Więc zatrzymajmy się teraz na chwilę przy Królu Lwie i przy oscarowej piosence z Króla Lwa, ale w wersji Broadway. W tej piosence też wstaje dzień. Around. It's a song all around. Circle of Life, ta piosenka nagrodzona Oscarem, ale tutaj w wersji broadwayowskiej. Artyści z Broadwayu czasem robią takie niespodzianki podróżującym nowojorskim metrem, bo właśnie rozsiadają się w jednym wagonie w różnych miejscach i zaczynają właśnie Circle of Life śpiewać. Dowody na to, dowody wideo są oczywiście dostępne w internecie. Mówiłam, że na początku, że dzisiaj będzie parę piosenek, które uświadomią nam nieubłagany upływ czasu. To była jedna z nich sprzed 25 lat, a ta, która za chwilę, niedawno skończyła lat 20. Forget about it. Sprawdziłam właśnie, że mimo upływu czasu pamiętam słowa tej piosenki. To oczywiście Santana i Rob Thomas, Smooth. A nie słuchałam jej od 20 lat, bo wtedy nagrałam całą kasetę magnetofonową 90-minutową właśnie tylko tą jedną piosenką i zachodziłam ją sobie na 20 lat. Ta jest następna w kolejności, jeśli chodzi o ulubione Blur, Girls and Boys, za chwilę 7. Ako se, to je igrališ tu, golf, golfskom igralištu, tam u biti, a ako se želi da se igra dobro. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz punkty Payback chodzą parami. Kupuj w Kauflandzie, tankuj na BP, korzystaj z kuponów i złap ekstra 1000 punktów. Szczegóły na www.payback.pl/pary. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrabki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrabkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl.